وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني اور چھوڑ دو مجھ کو, والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو, اولی النعمت نعمت والے. نعمت نون کی زبر کے ساتھ تنعم کے معنی میں ہے, یعنی عیش و عشرت اور مال و اولاد کی بہتات. نعمت کا کیا معنی ہے؟ مال و اولاد کی بہتات اور پھر ان نعمتوں میں مست ہو جانا. مومن کے پاس بھی یہ نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن مومن ان میں کھو کے نہیں رہ جاتا, ایسا مست نہیں ہوتا کہ وہ آخرت کو بھول جائے یا اللہ کو بھول جائے. وہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا حق پورا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے, آپ کی مخالفت کرنے والے دراصل اپنی دنیا کی وجہ سے, اپنی سرداری کی وجہ سے, مال و اولاد کی کثرت کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے. ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا, اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. یعنی دنیا میں یہ جتنی مال و دولت سے عیش و عشرت کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دیجئے, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو چند دن کی بات ہے. ان لدینا انکالا وجحیما, بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. انکالن نکل کی جمع ہے, بیڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, بعض میں اس سے اغلال بھی مراد لیے ہیں, اور جہیم بھڑکتی ہوئی آگ. فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے آپ کی مخالفت میں پیش پیش ہیں, آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ہم انہیں پوچھ لیں گے. کل قیامت کے دن جب یہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم ان کو بھاری بیڑیوں میں جکڑیں گے کہ یہ ہل نہ سکیں گے, اور اس کے ساتھ ان کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے. پھر ان کو بھوک لگے گی تو کیا دیں گے؟ وہ طعاما ذا غصہ, کھانا دیں گے غصے والا. غصہ کا لفظی معنی عربی میں وہ ہڈی جو حلق میں پھنس جائے, پھندا لگ جائے, جس سے غصہ کا معنی پھندا لگنا, لقمہ گلے میں اس طرح پھنسے کہ نہ نگل سکے انسان اور نہ باہر نکال سکے, نہ حلق سے نیچے اترے نہ باہر نکلے, نہ آر نہ پار. کیونکہ انہیں وہاں زقوم اور زریع کھانے کو دیا جائے گا, جو کانٹے دار جھاڑی ہے زریع, اور زقوم جو سخت زہریلا اور بدبودار ہے, تو جب یہ اسے کھائیں گے تو ان کو پھندا لگ جائے گا, آنکھیں باہر نکل آئیں گی, حلق میں اٹک جائے گا, ان کا سانس رک جائے گا. وہ عذاب علیما, اور دردناک عذاب ہے ہمارے پاس. یہ سب کس دن ہوگا؟ یوم ترجف الارض, جس دن زمین کانپے گی. رجفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوب کانپنا, ہلنا. والجبال, اور پہاڑ, یعنی پہاڑ بھی ہلیں گے, سخت زلزلہ آئے گا. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور پہاڑ ہو جائیں گے ٹیلے بھربھرے. کثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا, اور مہیل کہتے ہیں بھربھرا, پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت. یعنی بڑے بڑے ٹیلے ہوں گے, لیکن اگر ان پہ کوئی چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ روئی کے گالوں کی طرح جوڑنے لگیں گے, تو وہ زمین پہ اگر روئی کے گالے پڑے, آپ اس پہ پاؤں رکھے تو نیچے کیا ہوگا؟ ایک دم بیٹھ جائے گی. تو پہاڑوں کی جو شان ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی, ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا, یعنی پہاڑوں کے بے حیثیت ہونے کا نقشہ ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ زمین پر سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے, ان کی جڑیں زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں, ان کو ہلانا جلانا اپنی جگہ سے ٹلانا بہت مشکل کام ہے. لیکن قیامت کے دن پہاڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی, زمین پہ زلزلہ آئے گا. اب دیکھیں نا کہ جب کسی درخت کو بھی اکھاڑنا ہو تو کیسے اکھاڑا جاتا ہے؟ کسی پودے کو زمین سے نکالنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہلا کے اس کی جڑوں کو باہر نکالتے ہیں, درخت کو ہلا ہلا ہلا کے اکھیڑ لیا جاتا ہے. تو یہ جو زلزلے کی شدت ہوگی اس سے پہاڑ خوب ہلیں گے, ہل ہل کے ہل ہل کے, پھر کیا ہوگا؟ ان کی جڑیں زمین سے نکل کے باہر آ جائیں گی, اور پھر وہ ایک ہی چوٹ میں چھناکے سے ریزہ ریزہ ہوں گے, اور ان کے اندر پائے جانے والے رنگین پتھر رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح اوپر کو اٹھنے لگیں گے, اور بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے. یوم تسیر الجبال کی بات آتی ہے پیچھے. یعنی پہاڑوں جیسی عظیم و شان چیز بھی بے حقیقت ہو جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی. اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا. شاہدًا عَلَيْكُمْ، جو تم پر گواہ ہوگا، یعنی دنیا میں بھی گواہی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی. كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. فَأَسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا سخت بھاری. وبیلا کا لفظ ہے وبول سے ہے، صفت مشبہ، یعنی بری طرح پکڑنا. اس میں اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہو سکتا ہے، جس کی سخت پکڑ ہو گئی تھی، اور اگر دنیا میں پکڑ نہیں بھی ہوئی تو قیامت والے دن تو سخت پکڑ میں آ ہی جاؤ گے، وہاں کیسے بچو گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر کس طرح تم بچو گے. ان كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا. يَوْمًا، اس دن کو. يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، جو کر دے گا بچوں کو بورا. شیب اشیب کی جمع ہے. قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اور طویل دن ہونے کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. 50,000 سال کا جو دن ہوگا، وہ دن جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض بچے جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ غموں کی شدت سے گزرتے ہیں تو بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں، بالکل بوڑھوں جیسی سنجیدگی آ جاتی ہے ان کے چہروں پر، کیونکہ بوڑھوں کے چہرے پر عموماً پریشانی اور سنجیدگی دونوں اکٹھی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر انسان اتنے سہم جائیں گے کہ بچے بھی بوڑھے نظر آئیں گے. اچھا، بخاری کی اس حدیث میں بھی بچوں کے بوڑھا ہونے کا ذکر آتا ہے نا، آپ نے یہ پڑھی ہوئی بھی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو. آدم فرمائیں گے کہ یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1,000 میں سے 999. اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ بات صحابہ کرام کو بہت شاق گزری، یعنی بہت خوف زدہ ہوئے، ان کے چہرے فک ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی 999، اور تم میں سے ایک، یعنی اس طرح ریشو ہوگا. اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم ہم لوگ ہوں گے. السماء منفطر به، آسمان اس کے ساتھ پھٹ جائے گا، یعنی اس دن کی سختی سے، اس دن کی ہولناکی سے پھٹ جائے گا. یومن سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن. نمبر ایک، یجعل الولدان شیبا، بچے تو بوڑھے ہو جائیں گے. نمبر دو، السماء منفطر به، آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس دن کی سختی سے. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. وعدہ سے مراد اس کا وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ. اب یہ دیکھیے کہ کان وعدہ مفعولا، یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایسا وعدہ ہے کہ پورا ہونا ہے. یعنی قیامت کا آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ کا وجود ہے، لوگوں کو اس میں پہنچنا ہے. ان نہادی ہی تذکرہ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. یعنی قرآن کی یہ آیتیں بالکل سچی نصیحت کر رہی ہیں تم کو، جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے، یعنی اللہ کو راضی کر لے. اب یہاں سے آیت نمبر 20 سے رکوع کے آخر تک، یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی، ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 8 ماہ بعد، دوسری روایت کے مطابق 1 سال بعد، اور ایک تیسری روایت میں 10 سال بعد کا ذکر بھی آتا ہے. اور بعض اوقات یہ اختلاف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت ایک دفعہ نازل ہوتی ہے، یا ایک رکوع ایک دفعہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے ویسے ہی حالات ہوئے تو وہ حکم ایک طرح سے دوبارہ نازل ہوا، یا یاد دہانی کرائی گئی. اس لیے بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اختلاف ہے، نا کہ اختلاف نہیں ہوتا. بہرحال، ان ربک، بے شک تیرا رب، یعلم، جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. انک تقوم کہ آپ قیام کرتے ہیں, ادنا من ثلثی اللیل کبھی دو تہائی رات کے قریب, ادنا قریب, من ثلثی اللیل دو تہائی رات کے, ونصفہ اور کبھی آدھی رات, وثلثہ اور کبھی ایک تہائی رات, وطائفۃ من الذین معک اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب, کبھی آدھی رات, کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے. ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں سورت کے شروع میں مفرد کا صیغہ ہے, آپ ہی کے لیے حکم ہے, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر ہر بات میں آپ کی پیروی شوق سے کیا کرتے تھے, بہت محبت کے ساتھ, اور صحابہ کرام میں بھی نیکیوں میں اتباع کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اس لیے اگرچہ صحابہ کو حکم نہیں تھا, لیکن آپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے, اس لیے ان کا ذکر بھی ساتھ کر دیا گیا کہ اللہ کو ان کا قیام اللیل بھی معلوم ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ حساب رکھتا ہے رات اور دن کا, اندازہ کرتا ہے, یعنی اس کو معلوم ہے کہ رات اور دن کتنے گھنٹے پر مشتمل ہے, کتنی رات گزر گئی, کتنی باقی ہے, کتنی گھڑیاں کس کام کے لیے, سورج طلوع ہونے یا غروب ہونے کے لیے باقی ہیں, یہ سب اس کو معلوم ہے. اس علم والے نے علما جان لیا ہے, علم تفسوہ کہ تم لوگ ہرگز اس کا شمار نہیں کر سکتے, یعنی تم یہ گھڑیاں صحیح طور پہ نہیں گن سکتے, کیونکہ ٹائم کو اس وقت شمار کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا. اسی لیے بعض اوقات آدھی رات ہوتی ہے, بعض اوقات دو تہائی, کبھی ایک تہائی. اللہ کو پتا ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے. تحسوہ کا لفظ احساس ہے, گننے کے معنوں میں آتا ہے, شمار کرنے کے معنوں میں آتا ہے. فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی ہے, یعنی قیام اللیل کا حکم جو فرض کے درجے میں تھا اب استحباب کا درجہ باقی رہ گیا ہے, اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر, چاہو تو آدھی رات, چاہو تو دو تہائی, کبھی ایک تہائی, یا جتنا جس کی استطاعت میں ہے. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اب کیا ہے, آسانی ہے, جو آسانی سے قرآن میں سے پڑھ سکو پڑھ لو. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ابتدائی دور میں ذمہ داریاں اتنی نہیں تھیں, مکی دور میں تبلیغ کا کام مشکل ضرور تھا, لیکن اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی نہیں تھی اور پھیلاؤ نہیں تھا اس کا, یعنی شدید مخالفت تھی لیکن محدود کام تھا, اس لیے رات کی عبادت کے لیے بھی طویل اوقات مخصوص کیے جا سکتے تھے. مدنی دور میں کام پھیل گیا, نتیجہ کیا ہوا کہ ہر سال جنگ ہو رہی ہے, کبھی جہاد کے لیے نکل رہے ہیں, پھر مدنی دور میں جو احکامات نازل ہو رہے ہیں ان کی تعلیم بھی ہے, وفود آ رہے ہیں, وفود بھیجے جا رہے ہیں, یعنی وہ کام جو مکہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں شروع ہوا تھا اب وہ صرف مدینہ نہیں, مدینہ کے پار آس پاس پورے عرب میں پھیل گیا. تو مشغولیت بڑھنے کی وجہ سے اب رات کی عبادت اس درجے کی کرنا ممکن نہ تھی, کیونکہ صرف آپ خود نہیں کر رہے تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے. اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ اب تم آدھی رات کی پابندی نہ بھی کرو یا ایک تہائی یا دو تہائی کی, تو کوئی حرج نہیں, جتنا وقت تمہیں میسر ہے اتنا ہی کام کر لو. یعنی یہ نہیں کہا کہ بالکل نہ پڑھو, تھوڑی دیر بھی پڑھ لو گے تو ثواب مل جائے گا, مقصد پورا ہو جائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کی مصروفیات کا فرق ہے, ہر انسان کے حالات کا فرق ہے. تہجد کی نماز جہاں بے حد ضروری ہے وہاں فرض کے درجے میں نہیں. مثلا بعض وقت کیا ہوتا ہے, بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بچہ بیمار ہے, ساری رات اس نے سونے نہیں دیا, تہجد کے وقت آپ کی آنکھ لگ گئی. اب آپ کے حالات اور سچویشن فرق ہے. جب آپ بچوں کو بڑا کر لیتے ہیں آپ کے پاس وقت زیادہ ہو سکتا ہے, پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں, بعض اوقات سفر ہوتا ہے, اور صحابہ کرام کے لیے تو بارہا جہاد میں اور مختلف غزوں میں نکلنے کے مسائل تھے، ان ساری مشغولیتوں میں وہ روٹین جو مکہ میں قائم رہ سکتی تھی وہ مدینہ میں قائم نہیں رہ سکتی تھی، سمجھ رہے؟ اس لیے پہلے حکم کو ریوائز کیا جا رہا ہے. پہلا حکم فرض کے درجے میں تھا لیکن اب فرضیت اٹھا لی گئی. فتابہ علیکم، اس نے تم پر مہربانی کی. فقرأ ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جو میسر ہو قرآن میں سے، آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے. اور بعض نے یہاں قرآن سے مراد نماز بھی لی ہے، کیونکہ رات کی نماز کا اصل حسن اور اصل مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن زیادہ پڑھا جائے اس میں، وہ قرآن پڑھنے کا موقع. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے کا، تلاوت کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ بیٹھ کے ویسے ہی دیکھ کے پڑھتے ہیں. پہلے زمانے میں قرآن پاک اس کتاب کی شکل میں نہیں ہوا کرتا تھا، معلوم ہے نا آپ سب کو، علوم القرآن پڑھا ہوا آپ نے. کوئی ہڈی پہ لکھا ہوتا تھا، کوئی لکڑی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، کچھ چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سارے ٹکڑے، ہڈی، لکڑی، پتھر، چمڑا، یہ سارے کسی بکس میں یا بوری میں بند ہوتے تھے. جس جس میں جو لکھا ہوتا تھا اس شکل میں مصحف ہوتا تھا. یعنی کبھی آپ امیجن کریں نا کہ پہلے دور میں جو قرآن پاک تھا وہ کتاب کی شکل نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو میں سوچتی ہوں کہ جن کے پاس یہ سب ہوگا ان کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہوگا. وہ باکس کھولتے ہوں گے، کبھی کوئی چیز اٹھاتے ہوں گے، اچھا یہ کون سی صورت لکھی ہوئی ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ جنگ یمامہ میں 600 حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر پیچھے پڑ گئے حضرت ابو بکر کے کہ اب اس کو آپ تحریری شکل میں لے آئیے. خیر وہ تو ایک بہت ہی دلچسپ لمبا قصہ ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے سن کے سنا کے، لیکن اتنا اصرار حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا، اتنا ہی انکار، اور پھر اس کے بعد آگے جس کو بھی اس کام میں شریک کیا گیا کوئی بھی آسانی سے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن بالآخر اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مدد سے یہ کتابی شکل میں آ گیا. اور اب ہمارے پاس ہلکے سے ہلکے پاکٹ سائز میں بھی موجود ہے مگر پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں. فقرأ ما تیسر من القرآن، تو قرآن اور نماز آلٹرنیٹ یوز ہوئے ہیں یہاں. مراد قرآن سے قرآن پڑھنا بھی ہو سکتا ہے اور نماز میں قرآن پڑھنا، یا نماز مراد ہوتی. علم، اس نے جان لیا یعنی اسے معلوم ہے، ان سیکون منکم مرضا، کہ ان قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے زمین میں چلیں پھریں گے، یعنی جہاد کے لیے نکلیں گے، سفر کریں گے، تجارت کے لیے نکلیں گے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل تلاش کریں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، لڑیں گے. تو اس طرح جہاد میں بھی پر مشقت سفر ہے، اور تجارت کے لیے بھی جو سفر ہے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا دیگر امراض وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روٹین کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. آپ اچھے بھلے ایک کام پابندی سے کر رہے ہوتے ہو، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل اشراق، ہر چیز چل رہی ہے، اتنے میں آپ بیمار پڑ گئے، 8-10 دن بیچ میں آپ کی بریک آ گئی، تو دوبارہ روٹین بنانے میں مشکل ہو جاتی ہے. بعض اوقات سفر میں چلے گئے، سفر میں نہ اپنی مرضی سے سونا، نہ اپنی مرضی سے کھانا، آپ جہاں بھی ٹھہرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی مشکلات ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں رہتے، روٹین آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. لہذا جب آپ رات وقت پہ سوئے نہیں، بعض اوقات وقت پہ سوئے لیکن بستر کے بدلنے سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور سو نہیں پا رہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد نماز کی فرضیت اٹھا لی. اب کیا ہے؟ فقرأ ما تیسر منہ، جو آسانی سے پڑھ سکو اس کو پڑھ لو، یعنی جتنا ٹائم ہے، جتنا موقع ہے، جب جب موقع ہے اتنا پڑھتے چلے جاؤ، اپنے حالات، مشغولیات، مصروفیات اور مسائل میں سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں آج کے دور کے اعتبار سے بھی جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں، مثلا تبلیغ کا، تعلیم کا، ایک دو لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، 2-4 سے ہوتا ہے، آپ کی روٹین کنٹرول میں رہتی. لیکن جب آپ کا انٹریکشن ہزاروں کے ساتھ ہونے لگتا ہے تو اس صورت میں بہت سے مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ باوجود کوشش کے بسا اوقات پابندی نہیں کر پاتے، یعنی چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی. اسی طرح بعض لوگوں کے لیے یہ مرد حضرات تو چلے سفر کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن خواتین بھی گھر میں بچوں کی نشو نما میں، یا پھر بزرگ بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی عیادت میں، یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال میں بعض اوقات روٹین قائم نہیں رکھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں نرمی فرمائی. یعنی کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں تہجد پڑھ نہیں پا رہا اس لیے میں تبلیغ بھی بند کر دوں، تعلیم دینا چھوڑ دوں، ایسی بات نہیں ہے. احسن اور افضل تو بہرحال وہی ہے جو بتا دیا گیا ہے، لیکن ہر شخص کے حالات اور مجبوریاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. اس لیے ہمیں کسی کے حال کو دیکھ کر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ایسا کیوں نہیں کرتا، فلاں ویسا کیوں نہیں کرتا. آپ نہیں جانتے کہ کون کس حال میں ہے، اس پر کس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، کیسی اس کی مجبوریاں ہیں، کیسی اس کی صحت کی حالت ہے. اس لیے کوئی کسی کے عمل کو حقیر نہ جانے. جیسے وہ امام غزالی اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھے، پہلے زمانے میں قافلے اکٹھے سفر کرتے تھے نا، تو ہوا یہ کہ سارا قافلہ بیچارہ تھک ہار کے سویا ہوا تھا. وہ اٹھے اور انہوں نے تہجد پڑھا اور اپنے والد سے کہا کہ دیکھیے یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، تہجد کے وقت سو رہے ہیں. تو والد کہنے لگے کہ تم سے اچھے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تہجد نہیں پڑھا لیکن کسی کی برائی بھی نہیں کی، اور تم نے تہجد پڑھ کے لوگوں کی برائی کی، لہذا اپنا تہجد بھی گنوایا. تو بعض اوقات ہم دین کے ایک حکم پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم دوسروں سے زیادہ نیک ہو گئے، اور دوسروں کے عمل کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور ان کے اوپر تبصرے کرنے لگتے ہیں، کھلے عام یا پس پردہ اس کے کانوں میں بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی، اور اس طرح بسا اوقات دین والوں کی یا عام لوگوں کی ہم غیبت کر کے ان کی عزت کو بٹا لگاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے اصل چیز ہے اپنی زبان کو سنبھالنا، اور لوگوں کا معاملہ رب پہ چھوڑ دینا، وہ جانے اس کے بندے جانے، ہر ایک نے اپنے لیے کام کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت کیجیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی کسی کو ڈنڈے مار کے اٹھائیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ کروائیں. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا. تو مراد اس سے فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں زکوٰۃ کے علاوہ قرض حسنا کی بات ہوئی، وہاں اللہ کے دین جہاد کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی نیکی، یعنی نمازیں، صدقہ خیرات یا جو بھی نیکیاں بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. آج جو چیز اپنے ہاتھ سے دو گے، ایسا نہیں کہ وہ گئی. جب ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں، مثلاً کوئی اپنے سونے کی چیز اتار کے دے دی، کوئی اور اسی طرح کے اپنے لباس میں سے یا اپنی کسی بھی چیز میں سے آپ دے دیتے ہیں کسی کو، تو وقتی طور پہ کیا لگتا ہے، اوہ آپ کے ہاتھ سے گئی. نہیں، گئی کہیں نہیں، وہ تو گویا آپ نے محفوظ کرا دی، جا کے کہیں ڈپازٹ کرا دی، اور جب اللہ کے پاس پہنچو گے وہ وہاں رکھی ہوئی ہوگی، اور ویسی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اچھی بن کے. تجدوہ عند اللہ ہوا خیرن و اعظم اجرن، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، اور اجر کے لحاظ سے زیادہ عظیم تر ہے. یعنی اللہ کے پاس چیزیں ڈپازٹ کرانا زیادہ اچھا عمل ہے، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو. فرمایا، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا واقعی یہی حال ہے. اس پر آپ نے فرمایا، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ تو دوسرے لے جائیں گے. واستغفر اللہ، اور سب مل کے بخشش مانگو اللہ سے، سب استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، اتنے سارے کاموں کا حکم دینے کے بعد اور کرنے کی کوششوں کے بعد بھی کوئی تکبر نہیں۔ نظر اس پہ رکھو کہ کیا نہیں ہوا، واستغفر اللہ، اور کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگتے رہو۔